Memores igitur, Domine, eius dem filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine filii tui.